राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 4 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे देहरादून राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ख्याल करने भी अपने संसार को अपना मान रहा है, ये अपना नहीं है, अपने भगवान है। भगवान के और संसार के बीच में जीव है। जो ये संसार को अपना मानता है तभी तो दुख पा रहा है। संसार को अपना न मान करके भगवान को अपना मान ले तो ख्याल आ जाए। तू भगवान आत्म रहते हुए ये भी रहते रहने वाला संसार को अपना मन है। संसार प्रत्येक क्षण बदलता है, हरदम बदलता है, बदलता संसार का स्वरूप है। प्रत्येक क्षण सब परिणाम होगा। वायु तीसरी शक्ति स्थिति शक्ति के सिवाय सब क्षण परिणाम ही है। क्षण में बदलते क्षण क्षण बदलते केवल बदलना है, बदलना है, बदलना शुरू है। वो हमारे साथ में रह सकता है, हम उनके साथ में रह सकते। इसमें एक बात आप याद करो, जी बतावे कि जो मिलता है झूठ जाता है, वो अपना नहीं होता। इतनी बात ये याद रखो, जो मिलता है झूठ जाता है, वो अपना नहीं होता। अपना वो है जो मिला हुआ है, झूठा है नहीं। तो मिला हुआ है तो मिलता नहीं, जैसे भगवान है संसार मिलता है मिलता, ये अपना नहीं है। हरेक व्यक्ति मरता है मिलता है, हरेक वस्तु मिलती है मिलती है, हरेक परिस्थिति बनती है मिलती है। तो बनती है मिलती वो अपनी वस्तु नहीं होती, अपनी होते नहीं। वो मिल जाती है जिस जाती है, मिल जाती है जिस जाती है। अपनी कैसे अपने वो है जो सदा से पहले से मिली हुई है, एकजुट है ही नहीं। भगवान हमारे ईश्वर स्वरूप होता नाम देश है, मैं भगवान रहते हैं। आप स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ है, नर्क में जाओ तो भगवान साथ है, स्वर्ग जाओ तो भगवान साथ है। ईश्वर सर्वभूतानां सबके भगवान रहते हैं। तो हरदम साथ में रहने वाले कौन भगवान जी है? भगवान की जरूरत इसीलिए पड़ती है तो हरदम साथ रहने वाले तो संसद प्राप्त रहना है ही नहीं। संसार में कोई चीज भी साथ में आपके नहीं रहेगी। बालपने की चीज है वो जवान है, जवान में चीज है वो बुद्धा होता रहती, बुद्धा होता वो मजक बन रहेगी। सब मिल जाते हैं, सदा साथ रहने वाला परमात्मा है। परमात्मा आपका है, ये बड़ी भूल नहीं है। वो परमात्मा को तो फिर दे दे तो संसार कार्य मारा है। संसार वो है जवान जो मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है हम चले हमारे साथ में हमारी दृष्टि संसार की तरफ है, भगवान की दृष्टि नहीं है, दृष्टि संसार की संसार का भी है, एवं साथ रहता नहीं, एक रूम नहीं है, नहीं जाने, आदम रहता है, बोलते नहीं रहता, साथ नहीं रहेगी, ये हमारे साथ, हमारे भगवान है, भगवान हमारे हैं, शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, नारा मन नाथ मन कोई नहीं सही, ऐसा नहीं है, कोई दिशा के आधार नहीं है, प्रदीक्षण हरदम बहता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है शरीर में जा रहा है, ऐसे शुभ संसार का प्रवाह ये मकान दृश्य समुद्र नदिया तारा नक्षत्र चंद्रमा सूर्य सब पहले सब शुद्ध है, कई आदमी खड़े थे नदी के किनारे, वो कह रहे थे नदी कह रही जल बह रहा है, नदी का जल बह रहा है, मैं चल जा रहा है, चंद्रमा भी बह रहा है, जमा भी बह रहा है, और ये फूल भी बह रहा है, फूल भी बह रहा है, उनको हम देखते हैं सताई एक दिन फिर है बहता है ही नहीं, कई दिन फूल बह रहा है, फूल बह रहा है, हाँ कशिश मैं जिस दिन बना था उतना नया आज है क्या, कहीं दिन हो जाएगा तो नाश भी चल जा रहा है, सब चीजें नाश कर जा रही है, ये हमें पता है मृत्यु रूप है, इनमें रहने वाले सब मरने वाले बनने वाले थे, सब मरने वाले, एक भी रहने वाला नहीं रहता, सब मरने वाले, सब बदलने वाले, हरदम बदलने हरदम हरदम बदलते प्रदीक्षण बदलते बदलना ही बदलना है, स्वरूप स्वरूप ही बदलना है, नित्य निरंतर बदलते रहते हैं, दो चलते हैं, ये माना नहीं है, ये बदलने वाले को अपना माना है मारा है ये, और नहीं बदलने वाला साथ में मौजूद अपना नहीं माना, ये साथ रहते हैं छूट जाते हैं, साथ आते हैं छूट जाते हैं, साथ रहते नहीं मिलते और मिलते मिलते और छूटते, जो मिलते नहीं छूटते वो अपना नहीं, अपना तो वो है जो एकदम साथ रहता है, क्योंकि होता है ही नहीं कोई भी माना नहीं, इस वास्ते संसार की सेवा करो, क्यों आया आज जाए आदमी इतना जाएगा उसकी सेवा करो, सदा घर में रहते हैं उनकी सेवा नहीं कोई बदल नहीं, और आते हैं जाते हैं उनकी सेवा करो, तो संसार की सेवा करो, सेवा तो जाएंगे क्योंकि सदा जा संसार में रहते नहीं, थोड़े मेहमान है मेहमान की सेवा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, ये सब साथ आने वाले नहीं है, साथ आने वाले सब संसार है, कोई साथ आने वाला नहीं, इस वजह से संसार की सेवा करो और भगवान को याद करो, भगवान के साथ आने वाले उसे प्रेम करो, उसे स्नेह करो, वो अपना है, भगवान को अपना समझे, भगवान को और अपने सब बनने में सुनने वाले हैं, सब मिलने में सुनने वाले, मिलने में सुनने वाले, मिल जाए उसे पहले अपने नहीं थे, फिर मिल जाते बाद में अपने नहीं थे, फिर अपने कैसे, मिलने से पहले अपने नहीं थे, सुनने के बाद अपने नहीं रहेंगे तो अपने कैसे, अपने है ही नहीं। ये सुधाई विश्व वाले हरदम सुनने वाले वो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे वो है जो परमिशन से ही नहीं, परंतु बिछड़ने वालों की तरफ तो ध्यान है और न बिछड़ने वाले तुम ख्याल ही नहीं, ये ख्याल ही नहीं है कि भगवान हमारे छूटे नहीं। सर्वस्वेषा ईश्वर सर्वभूतानाम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित संपूर्ण भूतों के अंतःकरण में रहते है, वो ईश्वर हमारे हमारे भीतर रहते है, बाहर भी रहते है, बहिरंदर से भूतानाम प्राणियों के बाहर भी वो है, भीतर भी वो है, सरासर भी वो है, दूर से दूर है, नजीक से नजीक, आकाश आकाश, नजीक इतने नजीक है, तुम अपना को कहते हो मैं हूँ, तुम मैं हूँ इससे भी नजीक परमात्मा है, और दूर से दूर से दूर नजीक से नजीक बीच में सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, वो हमारे वे कभी कभी हमारे से कुछ होते नहीं, नहीं विश्व सुनते ही नहीं, सबसे ये व्यापक होगा विश्व कैसा, विश्व में कहा जाएगा, सब जगह परिपूर्ण है, समान रीति से अब शहर जाएगा कहा रहेगा कहा, वो दसरा महाराज सदा हमारे साथ में ऐसा मान मनुष्य वो हमारे है, प्रभु हमारे हम प्रभु के हैं। गीता ने कहा मवही मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन जीव रूप बना हुआ ममही मानस मेरे जनुष्य रामायण में ईश्वर जीव विनाशी चेत नमर सूराशी ईश्वर अंश जीव ईश्वर अंश घर भी हमारा वही है। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन मालूम रहती है, अपना दूसरा मानने वाले नहीं घर अपना है, पिता के हम आए तो पिता के घर भी तो हमारा ही घर हुआ, सर्वशिष्टा न तो सूर्यो न शशांको न निवर्तन थे तदाम पर मम ही बार जीवन प्राप्त न निवर्तन थे तदाम पर हमें वह सोची लोग जीव सनातन भगवान कहते मेरा ही अंश मम ए वंश, जैसे अपने ये शरीर है ये माँ बाप दोनों का अंश है, परंतु स्वयं परमात्मा केवल मम ए वंश केवल परमात्मा का अंश है, प्रगति साधन नहीं है, मम ए वंश केवल भगवान का अंश है, हम प्रगति अंश नहीं है, हम परमात्मा के साक्षात अंश है, साक्षात परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, ये कभी मिटेगा नहीं, आप भूल जाओ जुगो जुगो तो भूल जाओ, झुके झुक भी जाओ आप भूल जाओ तो भी भगवान आप मेरे में रहेंगे, आप सुनेंगे ही नहीं, संसार कितने अपना सोचो साथ रहेगा ही नहीं, ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर भी साथ में नहीं रहेगा, और क्या रहे मकान क्या रहे आदमी क्या रहे, शरीर भी साथ में रहेगा नहीं, ये भी छूट जाएगा, ये छूटने छूटने वाला है, कोई साथ आने वाला नहीं, परमात्मा सदा साथ में रहने वाला सदा निरंतर सदा परमात्मा अपना है, ये सत्संग से बात सुनते हो तो इसको मानना चाहिए भगवान हमारे हैं, ये बात स्वीकार करनी चाहिए आज से ही। आज से मानो भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। मई मानसू ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर शिवराशि ईश्वर जीव विनाशी ईश्वर चेतन अमल चेतन अमल ईश्वर चेतन हमारे भगवान भगवान क्या हो सदा इनको अपना मानो, अपना भगवान को अपना मान लो निहाल करोगे, सफेद असंसार अपना मानो दुख पाओगे, अपना है नहीं झूठी बात कहा चलेगी। ये योग हो रहा है, बाल बड़ा नहीं रहा तो जवानी नहीं रहेगी, तो बुढ़ापा ही नहीं रहेगा, रोग बड़ा नहीं रहेगा, निरोग बड़ा नहीं रहेगा, दरिद्रपना भी नहीं रहेगा, निर्धनपना भी नहीं रहेगा। संसार पर हमारे साथ मेरे वाली परमात्मा है, वो हमारे हैं, हम परमात्मा हैं। संसार में नहीं, संसार साथ हम नहीं रहते, संसार तो हरदम बदलता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम समुद्र में जा रहा है, हरदम ही निरंतर ही, ऐसे सब ये संसार अभाव में जा रहा है। अभाव भाव में भी संसार अभाव में जा रहा है, सब का सब अभाव। अपने भगवान आए, भगवान समय अपना कोई नहीं है, अपने अपने भगवान केवल परमात्मा अपने और कोई अपना नहीं। बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी, अपना कोई नहीं है, भगवान अपने। इस वास्ते भगवान को याद करो। मेरे भाई ने कहा मेरे तो मेरे दर को पार दूसर कोई, सच्ची बात कही मेरे तो मेरे दर को पार दूसर पर हमारे हैं और हमारे यही नहीं, कोई हमारा हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, पहले था नहीं, अभी है नहीं, फिर भी होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, हमारे साथ रह सकता ही नहीं। आपके भाई बंधु नहीं रहे, माँ बाप नहीं रहे, संबंधी कुटुंब स्त्री पुत्र नहीं रहे, पति पुत्र नहीं रहे, नहीं रहते नहीं, साथ ऐसा करने वाला है ही नहीं, सदा ही बदलने वाले वाले परमात्मा अपने, परमात्मा हमारे साथ हरदम सर्वश्र चाहिए, सबके देव ईश्वर स्वरूप होता था, सबके हृदय रहते हैं, प्राणी मात्र हृदय रहते हैं, सबके दिव्य परमात्मा रहते हैं, सबके दिव्य परमात्मा, सबके दिव्य परमात्मा परमात्मा हमें है, हमारे परमात्मा है, हमारे दिव्य परमात्मा परमात्मा के दिव्य हमें है, परमात्मा हरदम साथ में, किसी प्राणी से भी ये स्थावर जगह है ना, वृक्ष है, धूप है, घास है, ये प्राणी है, इनमें भी भगवान है, मनुष्य पशु पक्षी आदि इनमें भगवान है, स्थावर में जंगल में छोटे में बड़े में सब में भगवान है, अंतर्यामी है, सबका पालन पोषण करते हैं, उत्तम पुरुष परमात्मा यो लोग सब लोगों का भरण पोषण करने वाला अविनाशी परमात्मा वो है, सब संसार अविनाशी अविनाशी परमात्मा है, वो परमात्मा हमारे है, इस बार से परमात्मा हमारे है, हम अपना सुनिए याद करो, सदा हमारा सदा हमारे साथ में, सदा हमारे साथ परमात्मा हमारे गुरु माने संसार में, और कोई भी अपना नहीं, कोई भी कोई भी अपना नहीं है, अपना साथ रहने वाला नहीं है, साथ करने वाला नहीं है, जाने वाला साथ नहीं है। अरे परमा सदा साथ में सदा हमारी दृष्टि संसार है, पर खानी व्यक्ति स्वयं सब बात बाहर बाहरी अंदर नहीं ले अंतर भीतर सबके भीतर परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां प्राणी स्थावर चरणों उद्भिज अंदर से सबके भीतर परमात्मा अपने संसार पर नहीं है। बात ये खास उल्टी बात संसार को अपना माना है, अपना संसार है, वही संसार में अपना रहा, माता पिता दादा दादी बड़े पुराने पुराने हम सब सही है, सब सही है, और ये सब अपने घर आने वाले भी सब सही है, ये भी सब सही है, अपने साथ रहने वाले अपने साथ रहने वाले वो परमात्मा अपने साथ रहने वाले और कोई अपने साथ रहने वाला नहीं। अपने साथ रहने वाले परमात्मा है, सिवाय परमात्मा का और कोई साथ नहीं। इस वास्ते मिलने बिछुड़ने वाली कोई चीज अपने साथ भी है ही नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां प्रत्यक्ष सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, सब में प्राणी छोटे बड़े सब भगवान में बने हैं, सब भगवान रहते हैं। हनुमान जी गए तो मंदिर मंदिर से सब मंदिर मंदिर सब भगवान है, भगवान की भक्ति के लिए सब भगवान विराजते हैं। यो माम वशिष्ठ सर्वत्र सर्वन से सब को भगवान में देकर भगवान को सब में दे गए, सब भगवान में सब में भगवान हमारे प्रभु हमारे प्रभु समोह सर्वभूते नमे द्वेष विषय मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं, कोई प्रेम का विषय नहीं है, सब हृदय मेरे जाओ हरदम मुर्दे में भी भगवान रहते हैं, राग में भगवान रहते हैं, रेते में भगवान रहते हैं, विश्व में भगवान रहते हैं, लकड़ी में भगवान रहते हैं, पत्थर में भगवान रहते हैं, समुद्र में भगवान रहते हैं, सब चीजों में भगवान है, पहाड़ों में नदियों में समुद्र में जंगल में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान यदि प्रेम तो प्रकट हो मैं जाना, शंकर भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ इस बात में प्रेम सब प्रकट होते हैं, रहते सब में रहते हुए भी जहाँ प्रेम होता प्रकट हो जाते हैं, हरे हरे रहते हैं सब सबके हृदय परमात्मा राजा वो हमारे जो साथ रहे बैठे वो हमारे और साथ नहीं रहे हमारे विश्व जी भगवान वही है, वो हमारा नहीं, हमारे नहीं पहले साथ ही नहीं था पीछे साथ में नहीं रहेगा, वो हमारा है ही नहीं। संसार में सब एक मिल जाते हैं दूसरे से मिल जाते हैं, बाजार में जाते हैं मिल जाते हैं, फिर मिल जाते हैं मिल जाते हैं मिल जाते हैं, वो अपना नहीं मिला। इस वास्ते मरने पिछले बोला बाली बुला पिछले गया बजवानी पिछली बुला पिछले गया रोज बुला पिछले गया रोज बुला पिछले गया धनी बुला पिछले गया धनी बुला पिछले गया कमजोर नहीं गई वो बल नहीं हुई गया भगवान सब में वो हमारे भगवान को अपना मान लिया तो सब मान लिया। जैसे वृक्ष के मूल में जाते वैसे संपूर्ण वृक्ष हरा हो जाता है, जैसे प्राणों में आहुति देने से सब सही ठीक हो जाता है, ऐसे भगवान की याद करने से संसार मातृ सेवा होती। संसार मातृ सेवा क्यों? संसार मातृ में भगवान सभी तो प्रभु की याद करने से संसार मातृ शांति मिलती। जो सदाचारी सभी नहीं होते वो संसार की सेवा करते हैं, समाज की सेवा देने से होती है। प्रभु संसार सेवा सदाचारी शुरू हुई, कोई अवलोकन नहीं संसार सेवा होगी, चीज बदल रहे समाज की सेवा होगी, कुटुंबों की सेवा अपनी सेवा होगी, निष्काम भाव से अपनी सेवा होगी, दूसरों की सेवा देने से अपने हुए और कुटुंब में हुए अपने खुद की अपने कोई कामना नहीं कही संसार की सेवा होगी, संसारी कमरा कहीं भेजी हो गया, रुपया मिलेगा धन मिलेगा मिलेगा तो गरीबी हो गई, कमरा तो है नहीं तो गरीबी हो गई। जिसके दूसरे चाहिए घटी गई चिंता बेटी मनवा भी परवा, जिसके कसू नहीं चाहिए शोषण प्रतिशा बात नहीं। तो सब तरह की सारा सोच से अपनी सेवा, कुटुंब की सेवा से कुटुंब की सेवा, समाज जन समाज की सेवा और सदाचारी से अपने संसार माध्यम की सेवा नारायण नारायण। Hey.